Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. کیا قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں. قے جب انسان خود کرتا ہے تو گویا کہ ایک بہت بڑا عمل اس نے کیا جس سے اس کی نماز کی طرف توجہ نہ رہی, پھر اس کو دوبارہ سے نماز شروع کرنی چاہیے. رہا یہ کہ اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, نواقض وضو میں وضو کرنے کے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہم نے بحث کی تھی, اس کے بارے میں علماء نے اپنا اپنا موقف پیش کیا ہے. اگر وہ اس طرح وضو جو ہے اس کو کہہ آئی ہے کہ اس کی حالت بگڑی ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہوش نہیں رہی, تو اس کا بہتر یہ ہے کہ اس کو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے. اور بعض دفعہ انسان نہیں چاہتا اس کو کہا جاتی ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں روزے کا مسئلہ ایک الگ ہے کہ من استقاء فعلیہ القضاء, جو جان بوجھ کے طے کرتا ہے اس کو روزے کی قضائی دینی چاہیے, اور جس کو خود سے قے آ جاتی ہے فلا قضاء علیہ, اس پہ کوئی قضائی نہیں ہے.